Beni sev, beni yakma, beni itme ölüme. Acılar döner seni görünce. Kalbimde her yerde senin adın yazar, senin adın yazar. Bırakmak istemem seni öyle kolay. Tut ellerimi, sev bedenimi, gidelim uzağa. Sev hadi beni, istediğin sensin. Kabul edemem senden başkasını. Tut beni kollarımdan, götür beni uzaklara. Sar beni sakla insanlardan uzak. Sana ihtiyacım var. Sana, sana, sana. Beni sev, beni yakma, beni itme ölüme. Acılar döner seni görünce. İçime beni sev, beni yakma, beni itme ölüme. Zaman aklımda sen varsın, gitme, gitme, gitme, gitme, gece, gitme.